pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 6 lipca, na zegarze 11. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Trwa spotkanie premiera z przedstawicielami opozycji w sprawie relokacji migrantów. Największy atak na Lwów od początku wojny. Są zabici i ranni. Symbol Krakowa, korona z Wieży Mariackiej, trafi do renowacji. Nie ma zgody rządu na przymusową relokację migrantów forsowaną przez Brukselę. W kancelarii premiera rozpoczyna się spotkanie Mateusza Morawieckiego z przewodniczącymi klubów i kół parlamentarnych. Tematem narady u premiera jest polityka migracyjna Unii Europejskiej. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, powiedz, czy na spotkanie stawili się przedstawiciele całej opozycji? Reprezentanci największej partii opozycyjnej podjęli decyzję, że nie pojawią się na spotkaniu. Decyzję Platforma Obywatelska podjęła dzisiaj. Nie ma też reprezentantów Lewicy. Jest Krzysztof Bosak z Konfederacji. Trzecia droga jest podzielona, bowiem Szymona Hołowni nie ma. Jest za to Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL. Tematem narady jest unijny pakt migracyjny. Wobec planów Unii trzeba ustalić wspólne, ponadpartyjne stanowisko, mówił rzecznik rządu Piotr Müller. W praktyce by to oznaczało, że za każdego nieprzyjętego, nielegalnego migranta, imigranta Polska musiałaby zapłacić co najmniej 20 tysięcy euro. Jak inaczej nazwać ten mechanizm, jak nie mechanizmem przymusowym, skoro właśnie za niezrealizowanie tych zobowiązań grożą kary finansowe, o czym zresztą wprost mówi pani komisarz Johansson. Premier podczas spotkania będzie też przekonywać opozycję, by poparła organizację referendum. Po spotkaniu ona potrwa mniej więcej 2 godziny. Planowane są oświadczenia uczestników dla prasy. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za te relacje. Pojawienie się grupy Wagnera na Białorusi będzie przedmiotem rozmów na szczycie NATO w Wilnie. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot mówił w TVP Info, że tworzy się w ten sposób nowa sytuacja i nowe zagrożenia, na które wszystkie kraje sojuszu, a przede wszystkim właśnie Polska, Litwa, również Łotwa, która graniczy z Białorusią, muszą się przygotować. Nie mogę przesądzać w tym momencie, co zdominuje tak naprawdę szczyt NATO, ale to też będzie bardzo ważna konferencja, kluczowa zupełnie w tym sezonie politycznym. Pan prezydent jest do niej dobrze przygotowany. Oczywiście nie mogę mówić o szczegółach polskiej strategii, bo to jest kwestia uzgodnień, pewnej gry dyplomatycznej. Liczymy wszyscy na dobre efekty tego szczytu dla Polski, dla całego regionu wschodniej flanki NATO, dla całego sojuszu, ale też dla Ukrainy. Paweł Szrot nie wykluczył, że w związku z obecnością grupy Wagnera na Białorusi presja na wschodnią granicę Polski może się nasilić. Marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża staną na czele okrętu NATO tarczy przeciwminowej. Jednostka operuje na północnych akwenach Europy. Okrętem flagowym zespołu będzie okręt ORP kontradmirał Ksawery Czernicki. Relacja Joanny Maraszek. Oficerowie, podoficerowie i marynarze z jednostek 8. Flotylli Obrony Wybrzeża utworzą polski kontyngent wojskowy Czernicki 2023, którego głównym zadaniem będzie dowodzenie jednym z 4 stałych zespołów sił obrony przeciwminowej NATO. Dowódcą zespołu po raz 5 w historii będzie oficer polskiej marynarki wojennej, komandor podporucznik Piotr Bartosewicz. Okrętem flagowym zespołu będzie okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP kontradmirał Ksawery Czernicki. Rejonem działania będzie Morze Bałtyckie, Morze Północne, Norweskie oraz wschodnia część Oceanu Atlantyckiego. Misja polskich żołnierzy potrwa 5 roku. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był największy atak na Lwów od początku wojny. W nocy Rosjanie zaatakowali rakietami Kalibr. Większość zniszczyła obrona przeciwlotnicza, ale kilka rakiet spadło na miasto. Zginęły co najmniej 4 osoby, do 34 wzrosła liczba rannych. Pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Prezydent Wołodymyr Zełenski napisał, że Ukraina dotkliwie odpowie wrogom. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. Bilans ofiar śmiertelnych to 4 cywilów. Ogółem uszkodzonych zostało ponad 30 budynków. W jednym z bloków niemal całkowicie zburzone zostały 2 górne piętra. Jak wyjaśnia rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ignat, Rosjanie wystrzelili w kierunku Lwowa 10 rakiet Kalibr z okrętów na Morzu Czarnym. 7 z nich zostało strąconych. Rakiety z Morza Czarnego kierowały się na północ. Było podejrzenie, że zaatakują Kijów, ale w pewnym momencie gwałtownie skręciły na zachód i zaatakowały Lwów. Nocny atak rakietowy był jednym z największych tego typu we Lwowie od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinom ofiar. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zniknęła złocona korona królewska z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Wróci na swoje miejsce we wrześniu już po renowacji. Z wieży koronę ważącą ponad 300 kg zdjęli alpiniści, mówi konserwator zabytków Bazyliki Mariackiej Katarzyna Pakuła-Major. Wiemy już, że jej stan zachowania nie jest dobry. Gołym okiem widać, że złocenia są w kiepskim stanie, częściowo się zdegradowały, częściowo są pokryte patynami, ale też trzeba ją wzmocnić strukturalnie. Cały ciężar pracy wzięli na siebie alpiniści. Jest to metoda alpinistyczna. Radzą sobie znakomicie. Baliśmy się o warunki atmosferyczne, ale wszystko nam sprzyja i cała operacja idzie sprawnie. Koronę królewską zamontowano na wieży w XVII wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę. W czwartek zachmurzenie mało umiarkowane na północy, wschodzie i południu, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, ale synoptycy mówią również o burzach. Dziś burze możliwe są na wschodzie oraz w rejonie Tatr. Szansa na rozwój burz nad Polską jest jednak ograniczona. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu od 10 do 15 mm. Ryzyko wystąpienia silniejszych opadów deszczu dotyczy jedynie gór. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km na godzinę. A jeśli chodzi o warunki biometeo, no to w Polsce zachodniej i północnej zachodniej poprawiają się do korzystnych. Na pozostałym obszarze kraju początkowo niekorzystny wpływ pogody wraz z odsuwaniem się strefy falującego frontu atmosferycznego stopniowo będzie poprawiał się do korzystnego i to jest bardzo dobra wiadomość. No to jeszcze słowo o temperaturach. Od 23 stopni na północy do 26 na południowym i środkowym wschodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem od 19 do 23. Już 7 minut po 11, czas na trzecią godzinę naszego spotkania. Trójka przed południem. A w ramach naszego spotkania za chwilę kolejna odsłona cyklu o Indianie Jonesie, ale zanim to nastąpi, jeszcze rzecz o ciemnej energii. No nie, w sprawie ciemnej energii. Ja jestem święcie przekonany, że jest to energia, którą ciemna masa potrzebuje zużyć na udowodnienie, że ma jakikolwiek IQ. Proszę pana, gdyby było to takie proste i oczywiste, to pewnie nie ładowano by milionów dolarów w program kosmiczny, no bo przecież teleskop właśnie teraz podąża w taką wyprawę, która ma stworzyć kolejną mapę wszechświata. Ale oczywiście dziękujemy za sygnał. Ciemna masa, ciemna energia to jeden z tematów, który faktycznie pojawił się w programie Trójka przed południem, ale też pytaliśmy państwa o zapachy. Dla mnie przede wszystkim frezja. Jak szedłem do wojska, narzeczona mi nasączyła chusteczkę. Tym zapachem tak ją chowałem, jak tylko mogłem. No ale niestety po miesiącu już nie było tego zapachu. I drugi mój zapach to jaśmin. To są moje dwa najpiękniejsze zapachy. Najpiękniejszym zapachem, jaki kiedykolwiek poczułem, to był zapach Peweksu. Chodziło się do Peweksu ze Szarej Ulicy w latach 80. i po prostu było się, jakby to dzisiaj porównać, na innej planecie chyba. To był po prostu szok i ten zapach do dzisiaj jest we mnie i to jest coś, czego już nigdy nie poczuję prawdopodobnie tak pięknego i cudownego. I to jest coś, czego młodzież pewnie też nigdy nie poczuje. Tato, a co to jest Peweks? Może takie pytanie się faktycznie pojawi u kogoś z państwa. Krzysztof Zalewski, Kurier, już teraz. To jest Trójka przed południem, a telefon do państwa dyspozycji 2 2 i 7 3. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Ostatni, za mało król, by mnie trafić. sen. Jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat. Są złe, ty i ja, pionki w złej grze. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Krzysztof Zalewski, Kurier. Właściwie do ostatniej nutki. Od początku wakacji szukamy słynnej Arki Przymierza. Przed nami kolejna część cyklu, w którym Witold Lazar podąża śladami Indiana Jonesa. Jerozolima. Największe miasto Izraela i jego stolica. Znajduje się tutaj oficjalna siedziba prezydenta i większość urzędów państwowych. Jednak Organizacja Narodów Zjednoczonych i większość krajów nie uznają Jerozolimy jako stolicy Izraela, pozostawiając tę kwestię sporną do wyjaśnienia podczas przyszłych negocjacji izraelsko-palestyńskich. Autonomia palestyńska planuje bowiem utworzenie we wschodniej Jerozolimie stolicy swojego państwa. To tylko tak dla porządku. Dla nas ważniejsze jest, że miasto posiada długowiekową historię i stanowi centralny punkt dla judaizmu, chrześcijaństwa oraz bardzo ważny punkt dla islamu. To tutaj, w sanktuarium na wzgórzu świątynnym, pierwotnie przechowywana była Arka Przymierza, skrzynia z tablicami z dziesięciorgiem przykazań. Tutaj także ślad po niej zaginął, kiedy w 586 roku przed naszą erą armia Babilonu podbiła Palestynę. Podczas najazdu zburzono pierwszą świątynię, a Arka Przymierza zaginęła. Być może, o czym mówiliśmy wczoraj, znaleźli ją Rzymianie w 70 roku naszej ery, kiedy to wojska Tytusa Flawiusza zdobyły Jerozolimę. Legendy mówią jednak, że obrońcy miasta gdzieś Arkę ukryli. W Jerozolimie szukali jej w średniowieczu templariusze w XI i XII wieku, a w XIX wieku wiktoriańscy awanturnicy. Bezskutecznie. Są pogłoski, że obecnie prace poszukiwawcze prowadzą izraelscy archeolodzy. Jednak robią to w tajemnicy, bo wzgórze świątynne jest aktualnie we władaniu muzułmanów i nie wszystkie miejsca są dostępne. Nad wzgórzem góruje dziś meczet zwany Kopułą na Skale. Kopuła na Skale jest dostępna dla niemuzułmanów tylko z zewnątrz i tylko w określonych godzinach, jak i całe wzgórze świątynne. Meczet wznosi się nad świętą skałą, na której Abraham składał ofiarę ze swego syna. Koran twierdzi, że to właśnie w tym miejscu nastąpiło w niebo wstąpienie proroka Mahometa. Pod powierzchnią świętej skały znajduje się studnia dusz. Jaskinia jest bezpośrednio pod miejscem najświętszym dawnej świątyni jerozolimskiej i przez pewien czas mogła służyć jako skrytka bezpieczeństwa dla Arki Przymierza. Istnieje także hipoteza, że pod dnem jaskini znajduje się kolejna jaskinia lub sztuczna komora i to właśnie w niej od najazdu Babilończyków w 586 roku przed naszą erą ukryta jest zaginiona Arka Przymierza. Witold Lazar, który jest na tropie Arki Przymierza, a to wszystko oczywiście związane z tym, że najnowsza odsłona przygód Indiana Jonesa na wielkim ekranie. Film zadebiutował w ostatni piątek, no i można go zobaczyć. A przed nami David Bowie i China Girl, czyli piosenka z 76, która została napisana wspólnie z Iggy Popem. Trzeci Polskiego Radia. Po 11:00, trójka przed południem, The Weeknd. No, The Weeknd już w perspektywie, a jeżeli chodzi o Państwa ulubione, ukochane zapachy? Najfajniejszy zapach, jaki pamiętam i czasami jeszcze w niektórych miejscach da się go wyczuć, to jest, jak moja babcia miała dom z kuchnią węglową i czasami jeszcze jak się wchodzi właśnie do starych domów, to ten zapach cały czas istnieje. I to był taki zapach dzieciństwa, małych radości, małych smutków, no generalnie super. Zapachu ciasta drożdżowego, bo właśnie robię bułeczki z wiśniami i z jagodami. Zrozumiałem to wtedy pierwszy raz, że miłość jest święta. Znam cię już długi czas, choć niewiele pamiętam z tego, co działo się kiedy. Jakbyś była snem. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Ile godzin nie widziałem cię, już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze jesteśmy we dwoje. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Ile godzin nie widziałem cię, już

Trójka przed południem, teraz 31 minut po 11, czas na niezłą historię, czyli na antenie Trójki Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 6 lipca roku 1016 doszło do największej bitwy w dziejach wczesno-średniowiecznej Francji, zresztą bitwy, która zdecydowała o przyszłości Doliny Loary. No to przypomnijmy najpierw, kto wziął udział właśnie w tej bitwie. Ja może zacznę od tego wyjaśnienia, dlaczego to było tak istotne. I mówiąc o tej przyszłości Doliny Loary, kiedy pan na to zwrócił uwagę, ponieważ Dolina Loary, jeżeli spojrzymy na mapę geograficzną Francji, jest tym obszarem, którego kontrola pozwala utrzymać kontrolę nad pozostałymi regionami Francji. Jest to centralnie, strategiczne miejsce. Tak jest, bardzo strategiczne. Kto posiadał w swoim zasięgu czy w swoich rękach Dolinę Loary, tak naprawdę mógł decydować o tym, po pierwsze, w którą stronę prowadzić działania zaczepne, jeżeli takowe by miały wystąpić. Do tego to były szlaki komunikacyjne tam położone, główne, więc przecinające się, więc każdy, kto dysponował tym obszarem, mógł liczyć na to, że ci, którzy chcą skorzystać z tych szlaków, muszą opłacić mu tak zwany myto, prawda, czyli podatek od transportu. To sprawiało, że Dolina Loary była bardzo ważna i w tej bitwie pod Pont-le-Bow w roku 1016 doszło do spotkania, do boju dwóch najważniejszych hrabiów tamtego miejsca i czasu. Przede wszystkim to był Fulko III Czarny, hrabia Andegaweni. To był właściwy twórca potęgi rodu andegaweńskiego, więc jeżeli ktoś będzie gdzieś tam mu będzie dźwięczało o Andegawanach, to niech pamięta, że ród wywodzi się od Fulko III Czarnego. Człowiek bardzo gwałtowny, temperamentny, a jednocześnie był bardzo pobożny. Wykazywał się bardzo niespotykanym okrucieństwem, a zarazem dewocyjną pobożnością do tego stopnia, że spalił na swoim stosie żonę Elżbietę z Vendôme, którą przyłapał na zdradzie, a Elżbieta spłonęła w sukni ślubnej. Bardzo ciekawy przypadek. To pierwszy aktor tej bitwy, a tak, drugi? Tak, pierwszy, drugi, Odon II, to był hrabia Blois, Châtres, Reims i Tours, czyli krótko mówiąc Fulko rządził południem Francji, niejako tymi południowym hrabstwem, Odon II rządził północnym. No i jakby ten ich cele ekspansyjne spotkały się na właśnie na obszarze Doliny Loary. A trzecim graczem był Herbert I, hrabia Meaux, który był wasalem hrabiego Fulko, więc on w zasadzie poparł oczywiście tego pierwszego władcę. I obaj ci hrabiowie dążyli do opanowania Doliny Loary i zdobycia kontroli nad tym obszarem. Niezła historia. Ścierały się interesy tych władców, a jaki miała przebieg bitwa? Jakie były konsekwencje z bitwy pod Pont-le-Bow w 1016 roku? No właśnie, może też nie będę zanudzać detalami bitwy, natomiast dwa kluczowe momenty doszło do spotkania niespodziewanego, ponieważ wojska Fulko napotkały idące w stronę południową pod Pont-le-Bow siły Odona. Herbert dołączył z czasem do walki i początkowo bitwa miała niesprzyjający przebieg dla Fulko. Zabito pod nim konia, prawie dostał się do niewoli i kiedy wydawało się, że wojska Odona zdobędą przewagę, a Odon przystąpił do walki w zasadzie z marszu, to znaczy nieprzygotowany, nie przepracował żadnego planu ataku, po prostu poszedł, nazwijmy to, z hura optymizmem na Fulko i wtedy okazało się, że gdy naciągnął Herbert I, uderzając na lewe skrzydło wojsk Odona, które uzyskiwały przewagę, bardzo w szybkim czasie doprowadził do sytuacji, w której wojska Odona straciły impet, straciły animusz, lewe skrzydło zostało rozbite, co doprowadziło do zmiany również sytuacji na pozostałych odcinkach walk. Fulko z przegranego odwróciły się role. Tak, w pierwszej fazie bitwy odwróciła się jego rola i bitwa tak naprawdę zakończyła się jego zwycięstwem. Odon uciekł z pola walki, jego wojska zostały rozbite, natomiast bitwa ta ustaliła równowagę sił w Dolinie Loary na długie lata. Znaczy ona, większość tego obszaru znalazła się pod kontrolą hrabiego Fulko. No właśnie to te konsekwencje, prawda? Tak, to są te konsekwencje. Odon oczywiście był też takim dosyć porywczym hrabią władcą, dlatego on z jednej strony próbował jeszcze zdobyć zamek Saumur w 1025 roku, ale już widząc, że nie ma szansy na tym odcinku swojej aktywności, czyli na próbie opanowania Doliny Loary, zwrócił się przeciwko innym hrabiom, nawet próbował walczyć przeciwko królowi Francji, co no, oczywiście wiązało się z dużymi kosztami i w pewnym momencie po prostu Odona nie było już stać na finansowanie walki i musiał tych działań zaczepnych zaprzestać. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Jest, że te odyseje kosmiczne zawsze przemawiają do wyobraźni, no i poszukiwanie ciemnej energii ten temat poruszył, również rozgrzał nasze telefony przy okazji. Uważam, że wysokiej klasy specjalistą od Akademii Ciemnej Energii jest Lord Darth Vader. Tu trzeba było kierować wszelkie pytania. No to prawda. A dużo pozytywnej energii to wszystko już jutro po godzinie 19. Międzyzdroje, Festiwal Gwiazd i lista przebojów programu trzeciego. Tam również będzie można spotkać Tomasza Miarę, który już teraz opowie o sytuacji na liście. Lista przebojów trójki. Na półmetku 65. wydania listy przebojów trójki mieliśmy ostatnio nowość. To była piosenka grupy Big Day, Kocham Cię kolejny rok. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Na 14. tym razem była Daria Zawiałow, Fifi Hollywood, bez zmian. Miejsce 13 w ostatni piątek to duet Pet Shop Boys, piosenka The Lost Room. Wobec poprzedniego notowania spadła o 6 miejsc. Jeżeli w

ale też na przykład biegać w parku, a nie na otwartej przestrzeni. Co z nawadnianiem oczywiście jest kluczowe w takich momentach. Mniej więcej na 2 godziny, 1,5 godziny przed biegiem spożyć posiłek lekki, ale jednak trochę słony. Na godzinę przed biegiem wypić około 0,5 litra płynu izotonicznego. Najlepiej jak to jest woda z łyżką miodu i odrobiną soli. I w czasie biegu jednak uzupełniać płyny co jakieś 20-30 minut niecałą szklanką też płynu izotonicznego, a nie czystej wody, która nie ma elektrolitów. I po zakończeniu biegu 0,5 litra, 2 szklanki płynu izotonicznego, no może być to jakaś zupa jarzynowa na przykład. Przyznam szczerze, że nie wiedziałem, że zupa jarzynowa to też izotonik. Człowiek uczy się całe życie, tak jak biegacze na orientację swojej ulubionej aktywności. Pewnie już wspominałem kilka razy, że wakacje to jest bardzo zapracowany czas dla sportowców. Także tych rywalizujących z kompasem w dłoni. Większość imprez mistrzowskich rozgrywana jest właśnie w sezonie letnim i nie inaczej jest w tym roku. Niedawno skończyli walczyć o medale juniorzy młodsi na Mistrzostwach Europy. Przypomnę, Polska zdobyła 2 brązowe medale w biegach sztafetowych. Teraz trwają Mistrzostwa Świata Juniorów. W rumuńskim Baia Mare startują też Polacy, ale tym razem o medale będzie znacznie trudniej. Jak dotychczas najlepszy wynik zanotowała Hanna Sudoł. Zawodniczka Śląska Wrocław była 10. w biegu sprinterskim. Wprawdzie w rywalizacji na średnim dystansie złoty medal wywalczyła dziewczyna o swojsko brzmiącym nazwisku Radzikowski, ale po pierwsze ma na imię Henriette, a po drugie reprezentuje Szwajcarię, więc to się chyba trochę mniej liczy. A szkoda. Juniorzy w Rumunii, a niepełnosprawni w Czechach. Jak bowiem być może Państwo już wiedzą, orientacja sportowa ma także osobną konkurencję dla takich właśnie osób. Orientacja precyzyjna pozwala ludziom poruszającym się o kulach czy na wózku na udział w rywalizacji. I teraz właśnie mają Mistrzostwa Świata. Kolejny to dowód na to, że orienteering nie ma słabych punktów. Bo nie ma przecież mowy, żeby przekładano zawody z powodu deszczu albo żeby dach przeciekał. Zwłaszcza, że prawie nie padało. Do zobaczenia w lesie. Igor Błachut chce się z Państwem zobaczyć na treningu w lesie, a usłyszeć na naszej antenie za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. A przy okazji tego biegania, zwłaszcza na łonie przyrody, no to z pewnością towarzyszą nam zapachy. 2 dwójki, 7 trójek. Najpiękniejsze dla mnie zapachy to jest zapach suszonych grzybów i świeżej pościeli wywietrzonej na słońcu, także zapach skarpetów mojego ukochanego psa, zapach słodkich fiołków. Mnie utrwalił się zapach pasty do podłogi przed świętami, kiedy czyściło się podłogi, a drewniane i nie tylko zresztą, inne też. I ten zapach pasty, takiej prawdziwej pasty, jak dawniej bywała do podłóg, kiedy wchodziło się do domu, to mi się bardzo utrwaliło. Zapachy dzieciństwa. Nie zapomnę do dziś i nie zapomnę bardzo, bardzo długo. Zapach suszonych borowików, które moja mama zawsze zawieszała na grubej nitce i wystawiała w tak zwanym przedsionku. W języku wiejskim nazywały się to pustki, czyli taka letnia kuchnia. I tam te borowiki w słońcu przy otwartych oknach i drzwiach schły. Ten zapach chodzi za mną do dziś i nigdy, nigdy tego zapachu nie zapomnę. Pięknie dziękujemy za wszystkie telefony i za te piękne, ale też czasami nieoczywiste skojarzenia. Trójka przed południem, powoli zamykamy nasz kramik, ale proszę zostać z nami i proszę słuchać dalej. Monika Suszek, Anna Regulska, Daniel Leśniewski i Radosław Nałęcz. Dobrego popołudnia Państwu życzymy. Tearing me